ngal zumar fi ma la ta'lamuna nga mutini muslimu suratul waqi'a nak ñu ñu dañ jàng alquran tabarakallah ba buñ ci romb rek buñ ko waxé dut la leer mukk tabarakallah kon nak fi ma ataakum yalla daf leen di natu fi ma ataakum ci leen jox natu wa tawrat ci tawrat ndax dañ ko atté wo mu natu wa injil ci injil ndax dañ ko atté wo mu natu wa alquranul karim ci alquran ndax dañ ko atté wo ah alquran nga noon fastabiqu alkhayrat ndekelante len wuti lu bax waxon na legi yonti bi ne ko ñi nga xamne dañuy rawante yusari'una fil kufri bul ci mer mune ñen julli nak fastabiqu alkhayrat ndekelante len def lu bax kenn ku nek bu jaay champion di yëkëti loxom na def lu bax tax waye safan bu mu tax motax yalla buñu diglé di wote jëm ci lu bax gaaw lay wax fas'aw ila dhikrillahi wa saru al-bay'a nañu gaaw waye su de mbirum aduna mi day wax ne doxal nank rek famshu fi manakibiha wa kullu min rizqi dox len nank wuti lo lek jëru daw waye wuti nak tiyaba jarna waxu jarna daw ila llahi ta yalla marji'ukum ngeen di delu jami'an yen ñep fayunabbi'ukum muhammad len bima kuntum la ngeen nekkon takhtalifuna fihi don ca wote wa mihkum nanga atte yow yunitu bi sallallahu alaihi wasallam baynahum sen digeunte bima anzalallahu ci li yalla wacc mu alquran bul atte lenen lu dal alquran bul jema teureulal sa bop say xalat nanga fa alquran applique ko ci sen taw rek wala tattabi' bul top ahwa'uhum sen banne ne ni lañ bëgg nga atte ñu nga jaar ci ak ñom bul ko def wahzarhum moytu len ay yaftinuka bañu jaddalo la am baadi ma anzalallahu ci li yan lenn ci li yalla wacc ilayka ci yow bul fexe ba li yalla wacc ci yow nga teggi ci lenn jadd ndax bëgg seen banex wala bëgg lu ayef ci ñoom taxna ba ñi nga lay wax ne nan jaamu yalla benn at jaamu xërem yi benn at bëgg goo bëgg yalla ak bëgg goo bëgg ñëpp daje bu mu tax nga fekk leen ci seen proportion boobu yi fa in tawallaw suñu dummoo yow nag ne la alquran du ñu atte fa'lam xamal ne annama yuridu llahu yalla dafa namm an yusibahum mu jàppaleen bi baadi zunubihim ci lenn ci seen i bakkaar wa inna kathiran min nnaasi la faasiquun wa inna kathiran lu bari min annaasi ci nit ñi la faasiquuna dañoo génn ak topp faasiquuna la ñu maanaam muxaalifuna lil xaq yàlla nen nit ñi ngi woote ne gëm nañ bari na lool waaye ni ëpp ci nit ñi faasiquuna dañoo génn ak topp ndax di jàng alquran guddeeg bëccëg baqara ba naasi te bu alquran ne def leen nangam nga ni ah di jàng alquran guddeeg bëccëg di waqaf di dem ak a ñëw ku faatu ku ne ñu wàcceel ko ko di dem ak a ñëw te alquran jii bu ne nangam lay tire ñu ne ah nangam lay digle ñu ne ah loola su boobaa wa inna kathiran min annaasi li ëpp ci nit ñi la faasiquuna dañoo génn topp waaw afa xukma aljahiliyati yabxuun ndax atte beneen budut atteb yàlla ngeen bëgg ndax da ngeen a bëgg a fekk yeneen atte yu dul atte yàlla ngeen jël ko loolu ndeysaan shahidul islam sayid xutbu tayyaballahu saraahu ca tafsir ba silal silal quran wax na ci wax ju am solo mu ne jahiliya du caageeg ne ab jamono la woon boo xam ne mooy ñu xamutoon mu wees nee na jahiliya mooy rek fépp foo xam ne dem nga fa fekk ñuy atte te atte woowuñu alquranu karim ñooñu ñooy aljahiliya ñooñ ñoo teggi yoon yàlla tabaraka wa taala wa man ahsanu ana kan moo gën a rafet min allahi ci yàlla xukman atte li qawmin ci nit ñoo xam ne yuuxinuun gëm nañ yàlla bu wuulu wuulu ne yàlla tabaraka wa taala am na wa man ahsanu min allahi xukman kan moo gën a rafet yàlla atte yàlla moo gën a rafet atte ñépp moo tax su attee rek suñu ca jaaree jàmm daal di am su attee suñu ko teggee coono daal di am waaye tabaraka taala atteem moo gën a rafet ci atte atte yépp tabarakallah kon mbokk yi ñuy déglu te doon ñu topp tabarakallah ak si nañ fi nga xam ne fi la ñu yemale bindu tey bi muy aaya juróom fukk ci suratu maida ngeen teg ci seen baaraam insha allahu subhanahu wa taala bu ñu fi dellusee jëm koo puusaat suñu kemtalaay kàttan yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko ki nekkoon ci wàllu xarla wi mooy seen mbokk رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوك نيو دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يالا تبارك وتعالى سنو بروم باخي نانيو با ñu dajewat fi ci dars bi nga xamne muy téré bu reuy bi di Al-Qur'anul Karim. Tabarakallah ñi ngi taxaw nak yeen ci aya jurum fuk wala tambalé tay ci katunu borom bi aya jurum fuk ak ben di suñu juromelu dajé ci suratu Al-Ma'ida. Sama borom tabarak wa ta'ala bi nga xamé né netti nañu ahlul kitab ni nga xamé né bayyi nañu tawrat bayyi injil def ñu ca tégal netti nañu atti bu mu atté ci seen taw wedd yalla ge togn gi ak juba digi mu tambali fi nak diñu won diñu moy tolo lingo ñu juba di ndax ku lingo ku juba di juba di lolu moy bindu tay bi te suratul fatiha don ko joxaj ay bi may bëgg jang sababu nusulam modi jere nanti ibnu abbas radhiyallahu anhu mune rifa'atu ibnu zaid ak suwaid ibn al haris dañu duggon ci l'islam feñal senu l'islam ba nopi nebb ci biir l'islam nga ak nafiq julli di nak am ño xamne dañu bëggoon rifa'atu ibn zayd ak suwaid ibn al haris ci ay nafiq lañu woon and gi ndan and nak ñom nak luñu xamne da leen di lor ñu won leen ko ñun ko nak ñom bu degg ci def leen ay kilifa subhanahu wa ta'ala di tere julli di wut kilifa go xamne du kilifa sa demé ci asbab nusr lil wahidi ci khatum témer ak fuk ak ñent fala sababu nusr bobu waxé ñun lañ ko fa waxé yalla daal di wax né bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu yeen ñi nga xamne gëm ngeen am ngeen melaw iman mu di gëm yalla ci gëm gu wër gëm malaaka yi gëm téré yi gëm yonent yi gëm alakhira gëm dogal bu neex ak bu naqari yeen ñi gëm sa bu ko yalla waxa ci alquran nak day bëgg téré wala muy bëgg diglé jurom ñett fukki diglé la ak jurom ñett wala bok digënté diglé ak téré jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett julit bu nekk ci lay natté bopam bu ne ya ayyul islamu julit bu nekk da ngay deglu lamuy téré su fekké yaa ngi koy def yow té bayyi woko jor ngay bolé sa bop ci ñoñu mu wax alladhina amanu bu fekké na lamuy téré bayi nga ko bu fekke limuy diglé yang koy def nya bayi limuy diglé sax mo gënal yalla def limuy téré ngeen balma ci wax joj nun lañ koy wax yalla mune ya ayyuna sina amunu yeen ñi gëm ma ngi téré la tattakhifu bu len jappeti li tambulé bima len ko téré al yahuda yahudi wan nasara ak nasrani bu len len jappeti awliya ay kilifa bu len len jappeti awliya ay mingo ay xarit ba'dhum len ci ñoom awliya ba'd ñoy xarit ñi ci def yahudi ñoy xarit nasrani nasrani ñoy xarit yahudi yeen nak bu len xarit tok ci ñaar groupe yoy ben groupe lolu boy jang alquran ci fatiha bo julli bet bu set lolu ngay wax ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim waye غير المغضوب عليهم بل ما بوله فوفو ولا الضالين بل ما بوله تي ضالين مو نياري غروب يي اليهود والنصارى يونتي بي موكو في دينو صلى الله عليه وسلم ومن يتولهم كو اندك نيوم منكم تي بوكو تي يين جولي دي fa innahu wajuju andak ñom def leen kilifa xaritok ñom minhum ca ñom la bok legi yalla neena ni muy tere nak kepp ku ko def legi classé tu la ci muslimone yi ma nga lay classé legi ca al yahudu ma nga lay classé ca an nasara wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum lool la yunus bi sallallahu alaihi wasallam di jundu ci ko xamne nuru nuru lu nga aw nit ci ñom nga bok man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nuru lu aw nit ci ñom nga bok fi nek ni nit lu baax baax baax yim yu yu yu yu su jogon di dox ci mbedd mi sal ab jiim bo xamne dafa fokk ci ñaari oom ya sal ab mbaxana mo xamne dafa am ab ciat ci kanamam ñu ko tuddé ab kap di dox ci mbedd mi ko mëna doon ku la gis ci mbedd mi boy la lay wax boy rek lañ lay woy waye solon sa gramu bu bu yu dañu sa bop sol sa mbaxana na bu sa cruche sol sa dalu jekk dox ci mbedd mi ku la gis dula wax boy mukk dula wax serigne bi man tasabba bi qawmin fa huwa minhum mom la yalla tabaaraku ta'ala di jangale fi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum jigen nit ku ci murso yaram bam daj solo bam ya sol gu yaatu fat te jot bo genné ci mbedd mi fo dox dañ lay wax soxna si waye sa baye sol yaram ci biti sol lu gatt bop ak nen kawar yu gudd gudd gudd fo dox ci mbedd mi baat ba luy deg dana wote ak ñu lay wax nan la soxna si te nak julit li fek degg go serign bi amna lu def ci yow li fek degg go soxna si amna lu def ci yow ñaari baat yoy mom ay diplôme la yo xamne moy xamal julit bu goor mba bu jigen ne yaangi ci étape sangam yaangi ci dimension nangam waye li fek degg go ñu la serign bi degg go ñu la soxna si yow mi jigen ah boye nga gor gor lu def programme bu tax ñu la serigne bi te muy deug wala nga def programme bu tax ñu la soxna ci te muy deug lolu kat ma am solo ndax soxna su faatu dina dess na ci am yaakar serigne bu faatu dess na ci am yaakar waye nak boy bu faatu wala la ca def yoyu dal tabarkallah mbokk yi waxuma ne ki wul de waye nak de ci ki yiw mo gën de ci ñak yiw yoonte bi neena lu way faatu ca ngay dekk inna allah yaalla nak mom la yahdi du jubal al qawma zalimin nit ñinga xamne ay togn kat lañu kan moy togn kat moy ki yalla téré ba nopi mu baña bayyi liko yalla téré subhanahu wa ta'ala yalla neena yoonte bi téré na nak mu ne ko waw mu ne waye fa soy daniel sa kaddu rek su genné ci mbéddi mi rek tara da nga gis alladhina fi qulubihim marad ni seen xol febar ni seen xol febar deke ta xol day am febar febar bo xamne hôpital mënu ko fajj febar bo xamne suñu médecin yi mënu ko fajj yeneen médecin ñoy fajj febar maradul qalbi yeneen médecin médecin yoyu ay sëriñ lañ leen di tuddé médecin yoyu ay ulama lañ leen di tuddé am nañu ay pharmacie am nañu ay hôpitaux am nañu ay tuture am nañu ay ñak médecin yoyu yeneen médecin lañu ñi seen xol def marad febar médecin yoyu lañu wara xéti ñu xét garab yi baax ci ñoom bo ma sa na ñew yor febar bu ñu tuddé al kibru dañ lay yalwaan lo médecin yoyu dañ lay jox bol nga dem yalwaani su ko defé marad bobu daal di dañ ci yow ak reuy daal di dañ ci yow tabarakallah ak mbir yu bare bare ci médecin yoyu waye fa bi nga téré daal bo daané lé sa kaddu bo génné ci mbedd mi tara da ngay daal di gis alladhina ñi nga xamné fi qulubihim marad seen xol da am febar yusari'una ñangay gawantu fihim ci seen biir waaw lu tax bu ma xone yusari'una ilayhim ana na yusari'una fihim gaway ba ëpp ba ag nañ bu yag bu ne ilayhim mi ngi mel ni ñi ngi dem ci ag guñ bu ne fihim ma nga ci ñanga ci seen biir gaway dafa gaaw ba nga xamne bo nan bari rek seen du ag nañ bu yag motax yusari'una ilayhim mu ne dede yusari'una fihim ag nañ bu yag yaquluna ñi ngay wax ñom ñi nga xamne ñoo febar te seeti ñoña nan naxsha dañoo ragal an tusibana mu dal ci suñu kaw dairatul alqande ñu dal bo gisé sax ñuy seeti al yahud wa nasara di and ak ñom di def nangam ci nangam naqafu hawadith ad-dahri wa shururihi an yasfara al-yahud bil muslimin fala yatimu al-amr li muhammad nun lañ koy waxe amon nañ fi ben tabarakallah mam jo xamne ji wax na ci mom wax yu am solo الويل كل ويل للنصارى مسكنهم إلى الجحيم صار ويل لمن مال إلى النصارى لكي ينال مكنة أو مالا ولا أو جاها نانا صل صل على رك سيت ني يلا يتركوا أن نجوم اليهود والنصارى سجما مقدم رسول رجلا عنه من وقتي وخم يويو دي ولن موندي دوسل أو دلم موندي du mengo di len def kilifa al yahud wa nasara ta yalla tabaraka taala tere ko waye yi mu te neena ko ko def ku nek yaak ñom yene and fa nga jëm loolu moy wax yalla jëm wax legi umman yatawallahum minkum fa innahu minhum yalla neena fa asallahu khayna yalla su ngeen ne da ngeen ragala ñak su ngeen ne da ngeen ragal lenen fa asallahu khayna yalla an yati bil fath mu indi xewal aw amr min indee wala mir mu joge fa mom yalla mom man nga xey legi mu jox lay min yo yo manako lol fa yusbihu ñu xey ñom ña demone nak ci la yalla yéré ala ma asarru te don ko denc ci sen xon nadimina di reccu fi am fuzihim ci sen xel kenn ku nek di reccu non ah man ni suma xamone ne buki wiri wiri jaari ndari nangi damay fekk ma tom ndari rek ويقول دنا وخ الذين امنوا جلدي بن جسي جف جنافق جف نين هؤلاء الذين من داخ ني ньо نيغا خامني اقسموا بالله دين نانتي يالا جهد ايمانهم سين دغ دغ دين ما انهم لمعكم يغين اند خنا دي ني نيورن دين ليغي نان يغين اند واو نافق لون لاي ديف ولئن قتلتم لننصرنكم جنجون وخ جال قران لولا لا نيي وخ وايي لا نيي جيف موي نافق موم دو اند جيف خيخ نده نافق نيمول جاسي نافق نيمول جاسي ديا موم كو نيك نيمي نكو بامو نيك بام ديس نافق واو نيوم نافق يي كون ني غي سين غين يويو ني نيو جولدي اند با ني غيسه جيف جينا جولدي دالي لاج لاج بوبي حبطت اعمالهم سين جيف سيبيكونا فاصبحوا خاسرين نمجي بيرت نيوم نيب سين دي سيكو نيم مثالو نالن كو في كيرو تي بوروم اوتو بي جيمون تياس دي جاي مورو تي اوتو با اوبجي كو تي غيناو تي يونو تياس ديف اي كرو بامو اغي تياس دافا اوبجي بونتو با ريك سيكو فا وين مورو تي غيناو لولا موي حبطت اعمالهم واي دا جوخ تاي بنن مثال مودي كي دافا ديمون فرانس ديوتي خالص كوم نيتورو خالص دافا رافات suko amé mu bañ ko yobbu ci bank baxna diko xol mu def ko ci valisam ben janax fekk fa la nga xamné moy xaj bam fa defon lepp tek ko bam jeex tak tak tak kër bi nga xamné ni ñi gis ci Dakar joxna mu dem ubbi valise bi rek fekk mo lem num liggéeyoon ci juroomi at yi janax je kecc nako bam jeex wallahi kérok du ton soré gi ñu soré lam ko fa wax tabarakallah ram sallallahu lam wax jox ja kero waye lu ci mën xew rek moy habitat amaluhu jefum fi pekul jef du fi pekul moy do nga adam buy jef di denc te fim koy denc ken du fa denc wala do nga adam buy jef lo xamne bim ko jefe ba nopi day jef nu suñu borom di téré nu yak jef jojé mi ngi melni ko xamne da nga def li nga xamne moy lu ñuy denc fim ko war denc nak nga dem tek ko feneen fo xane fi dëkk ko fa denc jël am ndox diko denc tour ko nak ci gas bi nga xamni mom nga talon ya yulla sinamun e yeen ñi gëm mu di juroom ñet joom ñaarelu ya yulla sinamun ci sar bi nga xamne bari na ci lool ya yulla sinamun e yeen ñi gëm man yartad minkum kum murtaqiyin an dinihi genn dinam jidil islam kep ku murtad genn dinam jidil islam fa sawfa yati llahu yaldina indi bi qawmin ti nit ño xamne yuhibbuhum dana len beug lam wax ci birna kon moy yeen ñi murtad yalla beugulen murtad moy al khuruj min ad din al islami ya ma'shar al mu'minin man yarji' minkum an dinihi al haqq wa yubaddiluhu bi dinin akhar wa yarji'u an al iman ila al kufr lol lay wax mune yen ñi na ngëm ya ngeen yalla nek ci dina islam kepp ku murtad moy genn dina islam di seeti fenen ku ko fi def ba deja yalla day neena dina duggal sawara moy lu moy murtad ci jamono yi salawatullahi wa salamu alayhi amna ben way bu murtadon jamono abou bakkar amna ben way bu murtadon ci banu hanifa amna aw nit ñu murtadon ku melni muslimatul kassab mi nga xamne dafa bindon lettre yunnati bi sallallahu alayhi wasallam neko min musaylimatil rasulillahi ila muhammadin rasulillahi amma ba'd fa inna al ard nisfuha li wa nisfuha lak muneko ma ngi lay bind lettre yow muhammad rasulullah man musaylimatul kassab wala bok man musaylimatu rasulullah lolu moy murtad ab yunit bi lay yam sallallahu alaihi wasallam l'islam dutul soxla benen yunit bi mu yonne sallallahu alaihi wasallam ca lay baye yunit bi yonent motax bi musaylimatul kassab musaylimu waxe ni salawatu wassalamu alayhi nako min muhammad rasulillahi ila musaylimatil kazzab amma ba'd فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين منكو لا تربي ني دوجي محمد رسول الله جمتي موسى لي ميغا خامن لي مو وخ دغ نده اب يونت فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول يالا دوتل يوني اب يونت غيناو رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نبي متى kuwata na ab yunt alquran fi def la tudena yow da nga murtad genn nga sa diine yalla nanga su ngeen ko defee gëna andi bi xawnu ci nit ñoo xamne yuhibbuhum yalla bëgg na leen wa yuhibbunahu ñoomit ñu bëgg yalla azillatin ala almu'minin oyef ci kanam ñu gëm yalla waye a'izza ala alkafirin degeer ci kanam ñi nga xamne ñoy wedd yalla ñoon yalla yi andi bu fi jele ñu murtad yujahiduna fi sabilillah dañuy kër këri ngir taxawal diine yàlla ji subhanahu wa taala ñooñu nga xam ne bu nit ñi murtatee bu leen fi yàlla ëndee wala yaxaafuuna te duñu ragal law mata laaim yeddu ku yedd ku leen di yedd ci yàlla duñu rafaale yàlla moom bu la nit di wax ne da nga ëppal ci moom yow mi nga bëgg yàlla daa ëpp yow sa njàppali dafa bari yow li nga julu daa bari yow sa muuraay bi dafa bari loola moom law mata laaim loolu moom ku koy muum ci yàlla tabaraka taala yaa ngi bokk ci ñii yàlla y tagg fii subhanahu wa taala moo tax lim ci teg mooy fadlullahi zalika fadlullahi loolu mbaaxug yàlla la ci xir ci yàlla bañ naan ko dagaa xir ci yàlla loolu fadlullahi mbaaxug yàlla la yutiihi yàllaa koy jox ma yachaaw ku ko neex yutiihim moo koy jox ma yachaaw ku bëgg mu jox la wallahu yàlla waasiun ku yaatu la joxe du ko tax a jeexal aliim ko xam la ba ñayoo ku leen jox ñooñu rekk lay jox yàlla ñayoo ku leen jox ñooñu rekk lay jox ku sa ndab setut yàlla du la ci yekkal añ mukk du la ci yekkal reer du la ci yekkal ndékki ndab lu set nag mooy xol bu set xol bu set nag mooy xol boo xam ne borom bàyyi na def ak jubo ji tabarakallah tey def li yàlla subhanahu wa taala di dig mu ñëw nag cellam tàmbalee woon ñu ne ko waaw léegi tere nga ñu ñu am ay awliya ci al yahudog nasara mu ne waaw ñu ne ko léegi ñun kon léegi kan mooy suñu kilifa mu ne innama waliyukum seen kilifa allahu mooy yàlla innama waliyukum allah ki nga xam ne mooy méngoo seen mbir nekk seen kilifa allahu mooy yàlla yàlla tabaraka taala baat waliyu su ko day jëfandikoo ci genn li ngeen di wax yéen singulier ci boppam la koy jëme su ko defee jamu nag awliya ñun ñëpp lay wax moo tax ñun ñëpp ay walliw lañu waaye nag dañoo rawante am na walliw yoo xam ne 1 lañu 1% walliw 2% wali yu nak 90% nak ñoo ñu ñom ñoy ñu reey ñu reey reey waye kep ko ragal yalla in awliya'uhu illa almuttaqun inma waliyukum allah ba dama ci tafsir bu ñox tafsil daf na tabaaraku ta'ala zakara alwaliya bi nafsi almufrad ifradan lillah ta'ala bihima dor ci tek nak ar-rasul ak julidi mune innama waliyukum allah yalla moy kilen fete wo moy sen kilifa wa rasuluhu ak yunitibi sen kilifa la walladhina amanu yigam yalla it ñooñu sen kilifa lañ nit nak day am kilifa dama dama bo gis ñak kilifa mën nako duggal ci bare bare bare bo demé ci Allah bi di rebbi ci wol yi nga xamné amuñu kilifa bo ci gis rek sa bal fetal dal kel waye di ngay jëng ci dëkk bi di rebbi ke romb nga fi nak ci nak mu upp yapp romb nga fi xariye ak beuy ak yépp dem ba ci Allah ba di fetal ay koba ak njamala ñak kilifa motax ba nga démé fikku kenn yi def leen nga fetal leen innama waliyakum Allah wa rasuluhu walladhina amanu ana ñan ñoo ñi gëm nak mune alladhina ñoo ñi nga xamne yuqimuna salata dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli fu yalla wax julli ci alquran li ci ëpp yuqimuna salata la koy waxe waye wa yusalluna bari wu ci alquran wa yusalluna ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi kan wala te ci julli ji yalla ñu sant muy allah akbar ruku' ak sujudi waye limu tekki moy julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko ngeen ويؤتون الزكاة نيجوخ أزكا نيجوخ أزكا يالا إد القرآن دوخ ويخرجون الزكاة ولا ببرو تشفك أمنك نيجن أزكا نخ جن أزكا يومنا نمو كي وخير جوخ أزكا موجف جن أزكا يومنا جوخ موجف موتخ موخ ويؤتون نخ من جن أزكا بمكي جوخ نجا جونت بك جوخوكو كنكو ورا جوخ نيجي من جن وكو يانتي زرو wayutuna zakata deng ni ko xam di wax leg leg nga gis ko jëne azakay jox ko ko ko yayo waye day jox ki tuuti jox ki tuuti jox ko tuuti baxna ga waye boole lepp jox ta ben waye a jom faju mo upp ku ne nga masal ko san fara ñi wën tenk kenn ku nekk di gëreum bu di wëne ñu ñu ñëw ci tabarakallah nan la fu yef ya toll wa hum raki'un te ñom ñu ruko wa hum raki'un te ñom ñu ruko julli lako ubbe julli lako teje waman yatawalla allah kep ku fete bi yalla wa rasuluhu fete bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam wal ladina amanu fete bi ni gem yalla fa inna hizballahi ñoñu ñoy parti yalla te parti bi yalla humul ghalibuna ñoy ñi nga xamne ñoy gagné sa bo xamé né wote jot mune ومن يتولى الله كفيته يلا فرق مم ورسوله فرق يونتي بي والذين امنوا فرق نيغم لولا دي داك نيك بن بارتي فان حزب الله بارتي بي يلا نك هم الغالبون نيو نيغا خامني نيو غاني يا الذين امنوا بن نغوك اي يين نيغم اي يين نيغا خامني گم گين لا تتقفوا بولن جابي الذين نغخمن اتخذوا دانيو جابي دينكم سين دين جديد الاسلام هزوا فويكاي هزوا موكيكاي بو نياكي لي نوي ديف دين جي لي نجل ولا عيبنت ديكو فوي جيل دين الاسلام ديكو فوي يالا نانا نيوني بولين لين جابي اي خريب بوكو ناتي لولو bo demé ci tafsir abou saoud néna dafa mon benn way bo xamné mi ngi won al madina suma sané dégg noddo kat ba ni ashhadu anna muhammadar rasulullah mu dadi waxné akhraqa allahul kazib dañ ki yal nako yalla nak ak waxam ji nga xamné du dëgg benn bis rek ñu dal na mi nga xamné mo koy togal ci kër gi dadi duggal fa benn dinar ak nitam ñu di nelaw ah yef ye nak daal yi tambale wala bu duggal fa ngeen baal ma du bi dinar mais binar mu duggal sa sawara bi nga xamne duggal na ci sawara wi rek sawara ak ferñent yi tak daal di taal nek bi taalale ak kërëm taal ko mom waajo ji nga xamne mo ron wedd yunus bi sallallahu alaihi wasallam nit ko baax kenn duko weddi nit ko baax kenn duko wax ay baaj yu baax nit ko baax kenn duko xass nit ko baax kenn duko ngañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith fi babul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr qasd julli Mm-hmm.